suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w piątek mamy 7 dzień czerwca, przy mikrofonie Robert Grzędowski. A w studiu także Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Czas na serwis trójki. Na 8 premier wezwał szefa MON i ministra sprawiedliwości w sprawie zatrzymanych na granicy żołnierzy. Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Jerzy Krzanowski był poszukiwany od wczoraj. Prezes PiS stawi się dziś na przesłuchaniu komisji do spraw afery wizowej, zapewnił rzecznik partii. Żołnierzowi, który zmarł wczoraj z powodu rany zadanej mu nożem na granicy z Białorusią przez migranta, hołd oddali prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wezwał uczestników konwencji trzeciej drogi w Poznaniu, aby uczcili pamięć żołnierza minutą ciszy i oklaskali jego służbę. Oddał swoje życie na służbie ojczyźnie. Myślę, że to jest ten moment, w którym uczciwszy jego pamięć ciszą, możemy też dać wyraz naszemu szacunkowi do jego poświęcenia, które zakończyło się utratą życia poprzez to, że nagrodzimy jego poświęcenie, jego służbę gromkimi brawami. Niech tam, gdzie jest, usłyszy ten przekaz od nas. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że Polska zażąda od Białorusi odnalezienia i wydania mordercy polskiego żołnierza. Na 8 premier Donald Tusk wezwał wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Z obu politykami chce rozmawiać o żołnierzach, którzy pod koniec marca zostali zatrzymani w okolicy Dubi Czterkiewnych po tym, jak oddali strzały ostrzegawcze przed napierającymi na granicę migrantami. Z kolei szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar w trybie pilnym zaprosił zastępcę prokuratora krajowego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. To spotkanie prawdopodobnie rozpocznie się w okolicach 9. Szef rządu poprosił ministrów o pełen raport na temat ogólnej sytuacji na granicy z Białorusią, wczorajszej śmierci żołnierza, a także sprawy zatrzymanych pod koniec marca żołnierzy. Szef rządu chce wiedzieć, dlaczego żandarmeria wyprowadziła żołnierzy w kajdankach z miejsca ich służby na granicy. W tej sprawie została już wczoraj powołana komisja w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Mówił o tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak. Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony komendanta żandarmerii wojskowej. Szef MON oczekuje również wyjaśnień od prokuratury, która od kilku tygodni prowadzi śledztwo wobec żołnierzy, początkowo 3, teraz 2. Sprawę zatrzymanych żołnierzy chce omówić też w najbliższy poniedziałek. Prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym wezmą udział przedstawiciele rządu, szefem MON, szefami służb oraz dowódcami na czele. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Nie żyje Jerzy Krzanowski, biznesmen, jeden z najbogatszych Polaków. Współzałożyciel firmy Nowy Styl był poszukiwany od wczoraj. Ciało mężczyzny zostało znalezione w nocy, mówi Paweł Buczyński z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Od wczorajszego popołudnia policjanci, strażacy, ratownicy poszukiwali 54-letniego mieszkańca Krościenka Wyżnego. Poszukiwanie zostało zakończone o godzinie 1 w nocy, kiedy to ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Potwierdzono, że jest to nieżyjący 54-latek. Firma Nowy Styl to jeden z największych w Europie producentów mebli biurowych. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej wyznaczyła na dziś kolejny termin przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego i Daniela Obajtka. Obaj mieli stawić się w środę, ale nie zrobili tego. Swoją nieobecność uzasadniali kampanią wyborczą. Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że tym razem Jarosław Kaczyński będzie obecny. My nie mamy kompletnie nic do ukrycia, dlatego zgodnie z wezwaniem pan premier szacunek również do prawa się stawi na tym posiedzeniu, w przeciwieństwie do naszych oponentów politycznych, którzy unikali jakichkolwiek posiedzeń, przesłuchań czy wezwań organów państwowych. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie wzywana w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Rafał Bochenek dodał, że nie ma natomiast wiedzy na temat tego, czy na posiedzeniu pojawi się Daniel Obajtek. Ostatni dzień obchodów 80. rocznicy D-Day. W Paryżu Emmanuel Macron przyjmie Wołodymyra Załęskiego w Pałacu Elizejskim. Wczoraj główne wydarzenia odbyły się na Omaha Beach w Normandii. Prezydent Joe Biden mówił o sytuacji w Ukrainie, która, jak się wyraził, została zaatakowana przez tyrana. Amerykański przywódca porównał obecną sytuację w Europie do czasów II wojny światowej, wzywając Zachód do stawienia czoła siłom zła. Podczas uroczystości na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Colville-sur-Mer Joe Biden powiedział, że 8 dekad po lądowaniu w Normandii na świecie nadal trwa walka między zwolennikami dyktatury i wolności. Ukraina została najechana przez tyrana z wolą dominacji. Ukraina walczy z niezwykłą odwagą, ponosi wielkie straty, ale nigdy się nie poddaje. Powiedział Joe Biden. Podkreślił, że rosyjskie straty są jeszcze większe, podczas gdy NATO się wzmacnia, rozszerzając się na kolejne kraje. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że Europa mierzy się obecnie z jest największym zagrożeniem od czasów II wojny światowej. We will not walk away. Nie odpuścimy, bo jeśli to zrobimy, Ukraina zostanie zdominowana, a jej sąsiedzi będą zagrożeni. Cała Europa będzie zagrożona. All of Europe will be threatened. Oświadczył Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest jednym z 25 przywódców, którzy uczestniczą w normandzkich obchodach. Obecny jest też ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Po raz pierwszy organizatorzy nie zaprosili delegacji z Rosji. Stefan Folcer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na portalu także o sporcie, ale i o sporcie w Trójce. Teraz Norbert Michalak. Iga Świątek jest na ostatniej prostej do wygrania po raz czwarty w karierze wielkoszlemowego French Open. W jutrzejszym finale Polka zagra z Włoszką Jasmine Paolini, ale żeby zagrać w tym finale musiała pokonać Amerykankę Coco Gauff i nie miała z tym problemu. Pewnie wygrała 6-2, 6-4, choć były małe niedociągnięcia, uważa była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Iga pokazała, że jednak nad forehandem Coco powinno popracować. Naprawdę większość wymian było rozgrywanych przez forehand Coco Gauff i tutaj widać założona taktyka cały czas na forehand, wymianę forehandową po krosie. Finał Świątek Paolini jutro na korcie Filipa Châtier o 15. Dziś za to emocje w Rzymie związane z lekką atletyką. Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy. Już pierwszego dnia rzymskiej rywalizacji na bieżni, rzutni i skoczni zaprezentuje się sporo biało-czerwonych. Oprócz eliminacji będzie też 5 finałów. W dwóch z nich na pewno wystąpią Polacy. To chód na 20 km z Katarzyną Zdziebło i Olgą Chojecką oraz sztafeta mieszana 4x400 metrów. W tej ostatniej konkurencji Polacy są mistrzami olimpijskimi z Tokio, ale wiadomo, że tym razem w składzie miksta zabraknie wicemistrzyni globu Natalii Kaczmarek. Będzie natomiast mistrz z Tokio Kajetan Duszyński, który stara się studzić emocje. My tego miksa też tutaj nie traktujemy jakby tak docelowo, jako powiedzmy państwo, tak? Jednak nie wystawiamy najmocniejszego składu. Każdy ma też swoje jakieś, powiedzmy, tutaj aspiracje, także ciężko tutaj mówić właśnie o tej złotej sztafecie, tak? Bo jednak skład jest inny. Mistrzostwa Europy w Rzymie potrwają do 12 czerwca. Koszykarze Boston Celtics wygrali z Dallas Mavericks 107-89. Był to pierwszy mecz finałowy o mistrzostwo NBA. To będzie deszczowy piątek i także piątek burzowy, zwłaszcza na wschodzie, południu i w centrum kraju. Proszę uważać, ale będzie raczej ciepło, bo od 19 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pyszna beza, otwórz cukiernię. Właśnie zakładam firmę. A to niespodzianka. Niespodziankę zrobił mi bank. W promocjach dostałam 1000 zł za otwarcie konta i transakcję kartą oraz 1200 za zamówienie terminala płatniczego. Słodko. Otwierając konto firmowe w PKO Banku Polskim możesz zyskać do 2200 zł premii. Promocje do 1000 zł dla twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-Service. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Jak się ekscytować, to mistrzowskimi ofertami Allegro Days. Przygotuj się na największe piłkarskie emocje sezonu i łap promocję do minus 40% na Allegro Days. Tylko do niedzieli. Jak tak, to Allegro. No hej, mówi Konrad. Mam nowe auto. I to jakie? Toyota Corolla hybryda piątej generacji. Najpopularniejszy w tym kraju samochód już od 3 lat. Czego on nie ma? System multimedialny Toyota Smart Connect z 4-letnią darmową transmisją danych. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 8200 zł. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. 10,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Chciałem zauważyć, że dzisiejsza data się układa w bardzo ciekawy ciąg liczbowy. Otóż mamy 7 dzień 6 miesiąca, 5 dnia tygodnia, 4 roku 3 dekady. Czyli 7, 6, 5, 4, 3. Także to takie spostrzeżenie, dlatego chciałem się podzielić na bieżąco. Wow, no rzeczywiście, to ja też spróbuję. W ekipie audycji w 4 osoby zaczynamy 3 godzinę porannego spotkania. Są w tym składzie 2 dziewczyny, jest 2 chłopaków, no ale tylko jedna ma teraz głos. Jak dobrze być przy mikrofonie. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy, a zagra teraz Prince. Gdyby żył, kończyłby dziś 66 lat. Ze studia M4 przenosimy się do studia M3, między innymi po to, by mogli to Państwo oglądać w internecie. W studiu M3 Renata Grochal i jej gość. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, kandydat Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego. Witam pana. Dzień dobry, pozdrawiam Warmię, Mazury i Podlasie. To reklamę jest wyborczą mamy zaliczoną. Region, w którym walczę zaufanie. Panie ministrze, na finiszu kampanii mamy awanturę o zatrzymanie żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy. Prawica wzywa rząd do dymisji, krzyczy murem za polskim mundurem. Czytam komunikat Anny Adamiak, rzeczniczki prokuratora generalnego Adama Bodnara, z którego wynika, że 2 z 3 zatrzymanych żołnierzy podczas interwencji wobec migrantów, cytuję, próbujących przekroczyć nielegalnie granicę, w ich kierunku co najmniej kilka razy oddali strzały, narażając ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dodam jeszcze, że według prokuratury żołnierze nie znajdowali się w stanie zagrożenia życia. Czy żołnierze przekroczyli tam swoje uprawnienia, tak jak prokuratura im stawia zarzuty? Ja zaznajomiłem się z tymi materiałami, które były dostępne dla mnie. Widział pan ten film? Bo jest film. Tego filmu nie widziałem. Natomiast zaznajomiłem się z tymi materiałami, powtarzam raz jeszcze, które były dostępne dla mnie. I jeżeli pani redaktor pozwoli, to tę kwestię za chwilę skomentuję, bo ona jest poważniejsza. Natomiast chciałem zacząć od czegoś zasadniczego, bo to nie jest awantura tylko i wyłącznie. Oczywiście mam świadomość, politycy przerzucają się, krzyczą więcej broni, uzbroić, pozwolić strzelać do nielegalnych migrantów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym. Mamy do czynienia z podważaniem, a może nawet rujnowaniem zaufania do instytucji państwowych, takich jak Wojsko Polskie, takich jak prokuratura. I to jest rzecz podstawowa, bo artykuł pokazuje pewien problem. On pokazuje pewien problem, pewien urywek artykuł problemu. W Onecie, bo to Onet ujawnił tę sprawę. On pokazuje pewien urywek, czy fragment problemu, nie pokazuje całości. I nagle w oparciu o ten artykuł angażowani są wszyscy najważniejsi politycy w kraju, którzy muszą się wypowiedzieć i rusza nagonka na wszystkie instytucje z przesądzeniem, że działają źle, że dowódca, który na wniosek i w oparciu o materiały, które dostał od Straży Granicznej, złożył doniesienie do żandarmerii wojskowej, że prokuratura działała i działa w złej wierze, że żandarmeria działa w złej wierze i tak dalej, i tak dalej. Zamiast wyjaśnić tę sprawę, już wszyscy wiedzą, jak było. Już wszyscy ferują wyroki. Już wszyscy żądają czyjejś dymisji, albo jakichś zmian. Ministra Obrony Narodowej. Na przykład, albo jakichś zmian w prawie, które do niczego nie doprowadzą i niczego nie zmienią. Dlatego, że jeżeli mielibyśmy zmieniać sytuację na wróćmy do początku. Czy oni przekroczyli swoje uprawnienia? Bo pytanie jest takie, czy oni strzelali do ludzi, którzy rzeczywiście im zagrażali i ich życiu, czy strzelali do ludzi, bo oni wytrzymali sytuację? Problem jest poważniejszy, pani redaktor. Z tych materiałów, z którymi ja się zaznajomiłem, wynika, że to może najpierw, zanim to powiem, chcę nie, powiedzieć. Proszę najpierw powiedzieć. Nie, dlatego, że to wszystko musi być w kontekście, pani redaktor. Mm-hmm. Ja w środę byłem na granicy, byłem w Białowieży. Rozmawiałem z mieszkańcami, rozmawiałem z przedsiębiorcami. Byliśmy tam razem z panią minister Pełczyńską-Nałęcz. I to, co usłyszeliśmy, to, że granica jest, że oni się czują bezpiecznie za granicą. Że oni się czują bezpiecznie. Ja zresztą widziałem tam zielone szkoły, widziałem turystów. Sam będę chciał niedługo pojechać na weekend z rodziną do Białowieży. To piękne miejsce. Dobrze, i zachęcam państwa do wszystkiego. Ale pani redaktor, adrem to jest kontekst i ja buduję kontekst. Ale proszę powiedzieć, bo mamy... Już zaraz powiem. Ograniczony czas. Otóż granica jest bezpieczna dlatego, że żołnierze i Straż Graniczna wzorowo wypełnia swoje obowiązki. I to są wspaniali ludzie, z którymi jestem całym sercem. I teraz, jeżeli mam powiedzieć to, co pani mnie pyta, to rzecz jest następująca. Otóż te strzały były oddane nie tylko wobec tych migrantów nielegalnych, ale także, jak już oni przeszli na drugą stronę. Na białoruską stronę. Na stronę białoruską. I teraz wyobraźmy sobie, że jakaś kula by kogoś trafiła, a na przykład trafiłaby pogranicznika białoruskiego. Przecież Białoruś niczego innego nie robi, tylko nas prowokuje. Tylko nas prowokuje właśnie do tego. Tak zaczynały się wojny. Czy tego chcemy? Musimy się naprawdę czyli zastanowić. Czyli ci żołnierze nie działali, nie strzelali tylko w ziemię, ale też w kierunku tych ludzi. Pani redaktor, ci żołnierze znajdowali się po pierwsze pod olbrzymim stresem. ci żołnierze mieli, wiedzieli, że ich zadanie polega na tym, aby nie wpuścić, i to jest zadanie każdego z tych żołnierzy i każdego ze strażników granicznych, żeby nie wpuścić nielegalnych migrantów. Na tym polega ich misja. Tylko że to nie jest misja na froncie. To nie jest walka zbrojna, do której żołnierze są szkoleni. Na tym polega dramat, pani redaktor, że mamy wspaniałych żołnierzy, którzy są szkoleni do działań zbrojnych, gdzie jest inna logika, gdzie logika polega na tym, żeby wyeliminować wroga. Ale może tam policja tutaj powinna pilnować tego, tej zapory. A tutaj mamy do czynienia z operacją policyjną, której celem jest nie wpuszczenie. To nie, dlaczego nie policja nie, tam jest, nie tylko wyeliminowanie, wojsko? Nie wyeliminowanie nielegalnych wroga. Migrantów, mm-hmm. wroga, tylko nie wpuszczenie ich do kraju. To jest zupełnie inna logika. I ja sercem jestem z tymi ludźmi. Dobrze, ja ale moje pytanie jest takie. Z tymi czy to się zmieni? Czy tam powinna być policja? Pani, bo mam świadomość, pani redaktor, w jakim stresie i w jakich warunkach oni tam działali. Więc powtarzam raz jeszcze, ja jestem sercem z nimi. Czy tam powinna być policja, natomiast a nie wojsko? To jest operacja policyjna. Problem polega na tym, że nie mamy kilku tysięcy policjantów, strażników granicznych, którzy niezbędni są do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo na tej granicy, aby wesprzeć Straż Graniczną. I dlatego w tej operacji bierze wojsko. I teraz dobrze, powtarzam, ale teraz proszę nie powtarzać, bo mamy czas ograniczony. Czy pan wiedział o tym, o tej całej sprawie, że zostali zatrzymani żołnierze, bo jest taki zarzut, że Władysław Kosiniak-Kamysz o tym nie wiedział. Czy pan jako wiceminister wiedział o tym i czy Kosiniak-Kamysz wiedział o tym? Pani redaktor, Kierownictwo Obrony Narodowej dostaje z dowództwa operacyjnego codzienne raporty operacyjne. I pan premier Kosiniak-Kamysz poinformował, że wiedział o tym. Ja również taki raport dostaję. A dlaczego nie poinformowaliście premiera Donalda Tuska, że taki incydent miał miejsce i Tusk jeździł na granicę, wchodził w buty Jarosława Kaczyńskiego, redaktor, mówił, że tutaj będzie cudownie, redaktor, bezpiecznie? Ja mogę powiedzieć, że do moich obowiązków, ja jestem wiceministrem obrony narodowej i realizuje moje obowiązki w zakresie, który został mi powierzony. To jest jasne, ale dlaczego wicepremier nie poinformował premiera o tym incydencie, który jednak, jak się dzisiaj okazuje, może mieć wpływ na kampanię wyborczą i na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego? I trwa właśnie spotkanie Donalda Tuska z Kosiniakiem Kamyszem i z Adamem Bodnarem. Otóż chcę powiedzieć, że na granicy mieliśmy bardzo wiele incydentów z użyciem broni ostrzegawczym. Co jest dozwolone przepisami. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Tylko w maju 700 strzałów padło przy granicy polsko-białoruskiej. Bo w maju też nastąpiło zaostrzenie tej sytuacji. Ten marzec, o którym mówimy, jeszcze był w miarę spokojny. Natomiast takich sytuacji jest bardzo dużo. Ja w tym momencie nie będę komentował sytuacji dotyczącej informowania pana premiera czy kogokolwiek poza resortem. Panie ministrze, ale jednocześnie mamy śmierć żołnierza ugodzonego nożem przez migranta i padają pytania o, no niestety ten żołnierz tak. nie żyje, to jest zabójstwo i czy padają pytania o zabezpieczenia. Czy tarcza wschód ma być, rozpocząć się budowa tej tarczy w przyszłym roku, czy to trzeba przyspieszyć? To są dwie różne sprawy, panie redaktor. Zaraz przejdę do tarczy. To jest tragiczna tragiczna rzecz. Znaczy śmierć żołnierza, szczególnie w taki sposób. Wszyscy jesteśmy z rodziną, wszyscy jesteśmy wzburzeni. Natomiast jeszcze raz. I zakończę tą sprawę. I jest też to pytanie o użycie broni, jest prezydencki projekt ustawy w Sejmie. Tylko że prezydencki projekt ustawy w Sejmie, pani redaktor, niczego nie rozwiązuje, dlatego, że prezydencki projekt ustawy w Sejmie zakłada, że szczegółowe zasady użycia środków przymusu bezpośredniego, broni i innego uzbrojenia zostaną określone w stałych planach obrony, które są niejawne. Mhm. A zgodnie z konstytucją użycie broni, zgodnie z artykułem 31, jest to ograniczenie swobód obywatelskich. I zasady określenia użycia broni powinny być jawne. Otóż ja się dziwię panu prezydentowi, dziwię się panu ministrowi Siewierze, z którymi współpracuję, mam bardzo dobre relacje, że usiłują wykorzystać ten dramat do tego, aby ustawę o działaniach organów państwa w warunkach zagrożenia wojną, promować. To jest zupełnie co innego. Naprawdę nie mieszajmy tych dwóch porządków i proponuję panu prezydentowi, aby naprawdę jakby oddzielił te dwie kwestie. Zasady użycia broni od swojej ustawy, która zresztą w sposób w moim przekonaniu niekonstytucyjny zwiększa jego obowiązki. Ale to jest inny temat, będziemy pewnie o tym rozmawiali jeszcze. Panie ministrze, a dlaczego ta sprawa wypłynęła teraz? Żołnierze zostali zatrzymani 29 marca. Otóż, Onet, jak rozumiem, dziennikarze dowiedzieli się, wykonali swoją robotę, dowiedzieli się, więc to opublikowali, ale jednak no, w końcówce kampanii wyborczej, czy to może mieć jakiś wpływ na wynik wyborów? To zależy od wyborców. To zależy od wyborców. To znaczy dzisiaj mamy sytuację taką, ale pierwsze pytanie, której... dlaczego w tym momencie to wypływa? To jest bardzo dobre pytanie. Ja jestem politykiem, ja biorę udział w kampanii wyborczej. Myślę, że odpowiedź na to pytanie bardziej... że odpowiedź na to pytanie bardziej wypada publicystom niż mnie. Ale to jest program bez uników. To powiem w ten sposób. Nieprzypadkowo dzisiaj to, że Konfederacja jest partią interesów Putina w Polsce, jest mniej ważne niż to, że żąda krwi i żąda tak naprawdę strzelania do imigrantów. Nie przypadkiem jest to, że dzisiaj to, że na listach PiS-u są kryminaliści i osoba, która jest symbolem sprzeniewierzania i wykorzystywania pieniędzy publicznych dla celów partyjnych i prywatnych, czyli pan Obajtek, nie jest już tematem, bo tematem jest co innego. Ja proszę i apeluję do państwa, abyście państwo mieli większe zaufanie do organów państwa, ale również proszę wyborców, no może... ale jak mieć proszę, zaufanie do organów proszę... państwa, jak okazuje się, że prokurator Janeczek, Ziobrowy nominat na zastępcę prokuratora Bodnara, nie poinformował Bodnara o tym, że obejmuje takie postępowanie nadzorem? Ja nie znam procedur wewnętrznych i nie wiem, czy ma obowiązek poinformowania o tym. Natomiast z tego, co słyszałem, nie ma zastrzeżeń do sytuacji, w której prokuratura wszczęła sprawę. Nie ma takich zastrzeżeń i bardzo bym prosił również polityków, wszystkich polityków, do tego, żeby mieli większe zaufanie do organów państwa, którym kierują. A co będzie z Tarczą Wschód? Krótko, bo musimy zbliżać do końca. To jest niebywale ważny projekt. Czy można przyspieszyć tutaj ogłoszony. Jakieś inwestycje? On jest bardzo szybki. Tutaj myślę, że nie można go bardziej przyspieszyć, bo to jest także kwestia pewnych procedur administracyjnych. Ale po to, żeby go rzeczywiście w miarę możliwości przyspieszyć, będziemy mieli projekt, przedstawimy go Sejmowi, ustawy o szczególnych warunkach inwestycji, które są kluczowe z punktu widzenia obronności państwa. Na wzór inwestycji, które są należą do infrastruktury krytycznej, które pozwoliły na przykład szybko wybudować terminal gazowy. Szanowni Państwo, musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, kandydat Polski 2050 do Parlamentu Europejskiego, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Pamiętajmy, w niedzielę wybory. Do góry, do gwiazd. na zegarach 8:30. A w radionawigatorze trójki Anna Hardej. Zaczynamy od Warszawy i trasy S8. Pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marywilska na 18 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i mamy zablokowane 2 pasy w kierunku Poznania. Na S2 w Warszawie też problemy z przejazdem w pobliżu węzła Konotopa. Na 456 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe i wyłączony z ruchu jest 1 pas do Białegostoku. Tutaj mamy spory zator. Teraz Krajowa 1 Tychy Bielsko-Biała w miejscowości Osowiec na 576 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 61 Legionowo-Serock. Na 33 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. Jedna osoba nie żyje. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Serocka. Teraz Krajowa 2 Kałuszyn-Siedlce w miejscowości Stare Groszki. Wywróciła się ciężarówka i kierowcy muszą jechać jeden pasem na zmianę. Na autostradzie A4 między węzłami Brzęczkowice i Murckowska stoją kierowcy w obu kierunkach, ale większy zator jest na jezdni do Wrocławia. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brękacki. Premier spotyka się z ministrami obrony i sprawiedliwości. Donald Tusk chce szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych w związku z zatrzymaniem przez żandarmerię 3 żołnierzy. Ci żołnierze działali pod olbrzymim stresem, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Te strzały były oddane nie tylko wobec tych migrantów nielegalnych, ale także jak już oni przeszli na drugą stronę. Na białoruską stronę. Na stronę białoruską. Po 8:30 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości rozpoczęło się spotkanie prokuratora generalnego Adama Bodnara z jego zastępcą do spraw wojskowych Tomaszem Janeczkiem. W Irlandii rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Irlandię reprezentuje 14 eurodeputowanych. Po 14:00 zacznie się głosowanie w Czechach. My do urn pójdziemy w niedzielę, a o północy, przypominam, zacznie się cisza wyborcza. Pożar w strefie przemysłowej w rejonie kijowskim po rosyjskim ataku lotniczym. Nocą wróg zaatakował infrastrukturę krytyczną, napisał na Telegramie dowódca Sił Powietrznych Ukrainy generał Mykoła Oleszczuk. Atak objął obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński, Odeski, Charkowski, Kijowski i Chmielnicki. Rosja chce przeprowadzić manewry okrętów wojennych u wybrzeży Kuby. Przybycie rosyjskich jednostek zapowiadają władze w Hawanie. Z komunikatu kubańskich władz wynika, że w armadzie znajdują się m.in. atomowy okręt podwodny Kazań i fregata admirał Gorszkow. Pełny serwis Trójki o 9:00. Prognozowane na dziś zachmurzenie ma być umiarkowane, tylko okresami duże, trochę słońca powinniśmy więc złapać, ale jednocześnie przelotne opady deszczu mogą wystąpić w wielu miejscach kraju, a na wschodzie, w centrum oraz na południu bardzo możliwe będą burze. IMGW ostrzega również przed gwałtownym wzbieraniem stanu wód, ostrzega w tej kwestii w zasadzie całą południową połowę kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 19 stopni Celsjusza na północy, przez około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej tradycyjnie tylko nad morzem, od 17 do 19 stopni. Alabama Shakes, Don't Wanna Fight. To w Trójce, mamy 26 minut do godziny 9:00, jeszcze 26 minut naszego ostatniego w tym tygodniu spotkania. Może jeszcze porozmawiamy? No, na pewno porozmawiamy z Michałem Nogasiem. Będzie proponował coś do czytania. To za kilka minut. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. I don't wanna fight no more. Dwie dwójki i siedem trójek i ważny głos w sprawie sprzątania niespodzianek, czy może raczej spodzianek zostawianych na spacerach przez naszych czworonożnych przyjaciół. Tu jest wielki krzyk o psie odchody. Ja jestem za tym, żeby je oczywiście zbierać. A co jeszcze z tą folią? Żeby to były te torebeczki takie papierowe, to wszystko się razem trawi, znika. A tak całe oceany są w foliach. Ale można dziś kupić bez większych problemów biodegradowalne woreczki. Cena na pewno jest wyższa niż zwykłych plastikowych, ale chyba warto, prawda? Because of you. Ale nie mówię tego do Michała Nogasia, mówię tylko tytuł piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, choć Michał siedzi naprzeciwko. Dzień dobry. YouTube. Na stronie. I już zaczyna po niemiecku i ja nie wiem, co odpowiedzieć. No dobrze. Proszę państwa, najpierw muszę się przyznać do pewnej rzeczy. Otóż mieliśmy wczoraj po zebraniu redakcyjnym z Obrotem taką rozmowę na temat sportu i znajomości zasad kolejnych dyscyplin i nasz wspaniały prowadzący powiedział, że zna się na każdym sporcie. Na wszystkich, absolutnie. Absolutnie tak. Punkt T to w jakim występuje sporcie? Punkt T? No dobrze, przegrałem. Ale przegrane mecze omawia się dwa dni po spotkaniu, więc nie będziemy o tym teraz rozmawiać. A poza tym nie jesteśmy na wyjeździe, więc mniej tak to boli. W squashu występuje punkt T. No ja to już się nawet domyślam, o co chodzi. A co jest w squashu najważniejsze? Ładna polówka. Tak? Nie? Nie, dobra. Czyli squash to jest taki sport, który polega na tym, żeby ładnie wyglądać na koncie. A, te gogle w takim razie może bardziej. No dobra, nie wiem. Ja jestem wzrokowcem, ja sport odbieram wzrokowo. A czy squash i w ogóle kod do squasha może być no w jakimś sensie opowieścią o życiu? Każdy sport jest opowieścią o życiu. O. Jest metaforą życia. Właśnie. Doskonale się odnajdujemy zatem w książce. W końcu znaleźliśmy jakiś opowieści wspólny punkt. O powieści, która nosi tytuł Western Lane. To jest takie miejsce na przedmieściach Londynu, gdzie między innymi można grać w squasha. Western Lane to jest także tytuł powieści Chetney Maru, pisarki brytyjskiej, pochodzącej z rodziny, mającej swoje korzenie w Indiach. I ta książka w ubiegłym roku przebojem wdarła się na listy sprzedaży, ale także listy zestawień krytyków w Wielkiej Brytanii, a także do finału no, jednej z najważniejszych nagród na świecie, gdy chodzi o literaturę, czyli Bookera. Powieść debiutancka opowiadająca o rodzinie, w której to trzy dziewczynki, trzy córki grają właśnie w squasha, ale zaczynają grać w tego squasha po tragedii, do której dochodzi w domu, to znaczy po śmierci matki. Ich ojciec po to, żeby czymś zająć czas osieroconych córek, a też próbować jakoś ułożyć sobie życie w nowej sytuacji, zaczyna je trenować. Jest zafascynowany wielkimi mistrzami squasha z Pakistanu, Egiptu. No, Egipcjanie są bardzo mocni w squasha. I Australii. Godzinami oglądają kasety wideo wysyłane przez przyjaciela tegoż ojca z Mombasy w Kenii. No i nagle okazuje się, że jedna z tych dziewczynek, 11-latka, która ma na imię Gopi i jest narratorką tej książki, faktycznie odnajduje się w tej roli. Zaczyna trenować coraz lepiej, coraz dłużej, coraz bardziej intensywnie, aż dostaje propozycję występu na krajowym turnieju gry w squasha. I całe życie jej i rodziny zostaje podporządkowane tym przygotowaniom. Ale tak jak słusznie zauważył Robert przed chwilą, sport, squash także i kort do squasha może być metaforą życia. Więc to jest w rzeczywistości opowieść po pierwsze o poszukiwaniu czegoś, co zapełni pustkę po utracie bliskiej rodziny, w tym bliskiej osoby, w tym przypadku matki dziewczynek, ale także opowieść o tym, w jaki sposób ojciec, nawet może nie do końca zdając sobie z tego sprawę, próbuje przygotować własne córki na dorosłe życie. No bo prawda jest taka, że z jednej strony squash wymaga ogromnego skupienia, wymaga przewidywania kilku ruchów do przodu, przeciwniczki lub przeciwnika, ale także uczy tego, jak doskonale radzić sobie w tej szkole uników. Czyli jak sobie w dorosłym życiu własną ścieżkę wydeptać tak, żeby być przygotowanym na ataki z każdej strony. Ja chyba czuję się namawiany, żeby spróbować squasha. Ja też się czuję namówiony do powrotu na kort do squasha po latach, po tej książce, ale żeby nie wyszło z tego, że jest to powieść tylko i wyłącznie sportowa, chociaż Chetna Maru mówi, że można tak i o tej książce opowiadać, to chcę powiedzieć, że to jest przede wszystkim bardzo poruszająca i pięknie opowiedziana historia o pustce, utracie, o żałobie i o próbie odbudowania sobie życia na nowych zasadach. I są w tej książce, i myślę, że tutaj każdy z nas się spotka z tą opowieścią, no bo literatura na tym polega dobra, że musi być uniwersalna, że takie opowieści, które pokazują, w jaki sposób chcemy, potrafimy lub nie radzić sobie z żałobą i z jej przepracowaniem. Są tu przepiękne sceny opowiadające o młodych dziewczynach, które tak bardzo tęsknią za mamą, która była po pierwsze ich powierniczką i opiekunką, ale też po drugie nauczycielką życia, że z tej niemocy zapełnienia tej pustki czymś innym, na przykład wychodzą w nocy ze wspólnej sypialni, siadają pod ścianą i zaczynają szeptać, tak jakby chciały nawiązać porozumienie, kontakt z mamą i opowiedzieć jej o swoim życiu, o tym, co się teraz dzieje. No ewidentny brak, którego nie da się niczym zastąpić, ale paradoksalnie sytuacja, w której ponosi się porażki na korcie do squasha i nie tylko, sytuacja, w której trzeba wejść w nowe role, bo najstarsza z tych dziewczyn musi w tym domu, w domu imigrantów, co też ważne, w zupełnie innym świecie, w którym wzrastają niż ten, do którego chociażby przywykł ich ojciec, wejść w nowe role, wejść na przykład ta najstarsza, zastąpić w jakimś sensie mamę, zaopiekować się rodziną. No jest to też historia o bohaterstwie, takim codziennym bohaterstwie, które wymaga od nas nieprawdopodobnych poświęceń i ty, myślę, jako osoba, której sport jest bliski i wielu spośród nas, którzy rozumieją, czym jest potykanie się, żeby dojść do zwycięstwa, odnajdą w tej książce opowieści o sobie. No bo tak, staramy się bardzo, chcemy wygrać, coś się wydarza, ponosimy porażkę i czy nas to załamuje, czy powinniśmy otrzepać się i walczyć dalej. Chetna Maru pokazuje na przykładzie 11-letniej dziewczynki, jak w mądry sposób można nauczyć się stać się osobą dorosłą. I wydaje mi się, że ta książka nie bez powodu zyskała tak ogromne uznanie w Wielkiej Brytanii, nie tylko. Po pierwsze, jest świetnie opowiedzianą historią, a po drugie, jest taką książką, po lekturze której każdy dorosły może dowiedzieć się, jak mądrze rozmawiać ze swoim dzieckiem i przygotować je na to, co przynosi życie. Że właśnie poprzez treningi sportowe, ale także przez szczere rozmowy na temat tego, co życie nam w sposób niezasłużony i nagły odbiera, możemy przygotować nasze dzieci na to, że nie zawsze będziemy szczęśliwi w życiu i że będziemy musieli czasem poradzić sobie z tym, co najbardziej bolesne. Mam ochotę teraz wziąć tę książkę i przeczytać. Proszę bardzo, ale, dziękuję, ale nie przeczytam jej chyba w całości, bo wiem, że też mamy tę książkę dla słuchaczy. Niespełna 200 stron, więc myślę, że do jutra... Dwa tygodnie. Tak jest. Nie, no do jutra. Mamy egzemplarze dla słuchaczy. Oczywiście Chetna Maru, Western Lane. Bardzo interesująca, intrygująca też i mądra powieść. Western Lane dla słuchaczek i słuchaczy trójki. Egzemplarze rozdajemy i telefonicznie 22 i 7 trójek i mailowo książki@polskieradio.pl. A ja się dzisiaj na przykład dowiedziałem, że Devin Booker z Phoenix Suns ma swoją nagrodę swojego imienia. O. O. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.